بسم الله الرحمن الرحيم. فتأمل فإنه جذر أسم جذر أسم وإلا فإنشاء منه أمر ونهي وتمنى وترجى واستفهام وغير ذلك. وإن لم يصح فناقص منه تقييدي وامتزاجي وغيره. عرب بمحب الله بهاري فلمن سبق غدر عرب بي اول عرب تحقيق فتأمل دو ذكر کرو دا ودا سوا چه نشتو سا فلمن سبق غدر مقصد دي اول تحقيق بمحب الله بهاري سا فتأمل كي چه پدا كي سشتا اشارادو دوام تحقيق دفا انه جزن اصم جملة مطالقا دوام تحقيق دے مرکب خبری کو مقابل کے دے مرکب انشائی سروارام تحقیق دے مطلق مرکب تام پر مقابلہ کے دے مرکب نکس نو پتا من سا بدکس تی تلویر میں بحش والا اوال مفحص دے مطن سا دے فتا امال پر برا کے چے دے مطن سا سغرد اسم اقصد دے دوان فا انہ جزر اسم جملے مطالق دریان مقابل دے مراکب خبری ذکر کول سرواران دے مطلق مراکب تام ذکر کول چھ مراکب تام مقابل مراکب نقصتا ہے. تفصیل دا اول دا چھ پارین دا تحقیق ترسو چھ کل حمد للہ دا پختلا کل حمد نگئی و حمد اغی جملہ حمد ندائی نداخو بلائن اتحاد حکایت مخیعان ہو روائی ناغیرہ جواب مجھ تسکرہ ہو چدلتا کل حمد چدا اجمال کو مرتبہ کا وخل دا مخ کے عنہ ہو اور کل حمد للہ دا تفسیر مرتبہ کے حکایتا نفار پہ حکایت مخ کے عنہ ہو پہ تفسیر اجمال روایا ہو. فتعمل کے سوال کا اشارہ دیا جواب سوال واری دیجی چھ اصل کے دا کل حمد للہ دا چھ تا جملہ خبریا بلے من صحیح کیجی اس ذکر من صحیح کیجی چھ دا کل حمد للہ خو اظہار دے حمد ہے و اظہار دی صفات کمالیہ اخبار دی صفات کمالیہ نا دا تخپلا حمد وی نسی داغا انشاد حمد شونا اخبار ورکا وال دی صفات کمالیہ نا اظہار دی صفات کمالیہ نا دا تخپلا حمد وی نوچی دا تخپلا اس خمد شخو انشاد حمد شوا نوچی انشاد حمد شوا خلو لی خبر نشا چی خبر نشا دی حکایت مخکعانو تا عجات کروائی چی طبیعی چی فل حکایت مخکعان عنہ. جواب چه دا کل حمد للہ ہے که دو جہت دی یہ جہت پہ اعتبار در ذات سرا وخلے یہ پہ دے اعتبار سرا چه خبر ورکا والدی دے اگر حمدنا نو پہ اعتبار در ذات سرا چه وخلے بیدا مبتدا خبر دی دا بیو جملہ خبر یادو بیدا خبر ٹک تو چه حکایت مفکیانو کشتا وقت پہ دے اعتبار وخلے چه دا اخبار دے حمدنا دا اظہار حمد خبر ورکا والد پدا سرا دے حمدی جا پہ دے اعتبار سرا بیا انشادو جیسے حکایت مخکی آنو نہ ہوڑی نمیر چیزا حکایت مخکی آنو کے ذکر کل دا پا دیگے آوال اعتبار سر رہا دا سوال جو بیار کر رہا ہوں نو دا آوال مفخص تحقیق دا چی فتح عمل کے محب اللہ سے سوال جواب تا اشارہ کو سوال ہے ردیجی چی دا پارین چی کم تحقیق دا وقت چو کلو حمد اللہ اے کہ دین داگا کلو حمد پخپلا داگا چی دا دائی پخلو ذکر کری دا یو فرد دا افراد ری جملی حمدینا یو جملہ ری جملی حمدینا یا حضرت حکایت مخیان ہو رہا ہے تو حاضر رہا ہے دابا تل لے جواب کرنی ورکڑا ہو چھے دے اجمال اور تفصیل پر کشتا ہے نرف تعامل کے سوال دا اشارہ دے چھے پتا کہ لڑی حکایت تے مانا گانا زکا تے دا لڑی خبر نہ دا انشار زکا چھے اخبار ورکا اللہ حمد نا خو خمد لی وزداتا خو انشار حمد لی چیز انو انشاش والا مچے انشاش و خبر نہ شنو حکایت مخیان ہوئی کی منع کرو اللہ. جواب چھے دلتا پتا کل حمد للہ ایک دو جہتا دی یہ جہت یہ دے ذات تا بل جہت یہ دے پدے اعتبار سرا چھے خبر ورکا ہوگی ذات پہ اعتبار دا جملہ خبر یاد متدہ خبر دی اور پہ اعتبار دے دے سرا چھے خبر ورکا ہوگی دے حمد نبی انشاء دے نمیشتی دے حتیات مختیان ہوگی جرائی دا پہ اعتبار دے اول سرا نا پہ اعتبار دے سنی سرا فَإِنَّا جَدْرٌ أَسَنْ دَعْدْوَانْ مَفْحَصَ اول دا جذر و دا اسم دا مفردات تشریح وکا دیا اگر نبالو دا حضر دا مرجع تشریح وکی جذر پا لغات کے اصل تا رہی کی لکا بیئی ہی حاضا جذر و زاکا یا سر در کونین پا حدیث کے غریدی ان الامانات فی جذر قلوب مؤمنين في أصل قلوب المؤمنين. نجذر العلم على شو أصل أصل لشيطة لك هذا داشا جذر ذاك أصل لغير دادوه الأصل لشاطة يا إن الأمانات في قلوب في جذر قلوب المؤمنين. وفي اصطلاح کے جذر چاہتے ہیں یہ ترین تخیر کریا کہ ہمیں اس کے از برد تک دوتا سبا درتا ہو رہا ہو خود پر اصطلاح کے استعداد ہے یہی چیہ عادت پختل جن کے ضرب کے سالس عادت دنیا خاصر شی سیاہ سالس تا مجزوری ہے یہ وداوی تا جذر یہ لکا تین پر تین کے ضرب کے یعنی دھر پختل جن کے نو مدامتا مجزوری ہے یہ ولی تین تا جذر یہ یا پانچ پر پانچ کے ضرب پچیس آن مجزور داوی یہ جذر دا خود جذر متعلق تحقیق شا آسم تا ورمار ورمار شا آسم پا لغات کے سخ کلی تو یہیم چا مسمیتی گدادار نئی ماندی تشنی بلکل راکی کونا تا ورمار کی دی آسم پا استراخ کے بیادا آسم فدوہ کسم رہا ہے یہ قسم عدد عدد ویسر ربوسا یہ قسم عدد آسم اتا ورمار کی جی چا یہ قسر دو کسور تسعارا ہے لگے ناوالا دا تحقیق ہوگا چا کسور ندی کسور ندی نصف سلس ربع خمس سدس سبع سمن تسع عشر نزیتی دا عدد اصم دتا ولی چیری چی کسر دا کسر تسعانا یا نوی لیک صحیح یا نوی چی رہی رو سے کہ نگا سوئے کہ جل کے ٹاکٹی کی کے لکا اخدا عشر ایدہ گے پدا نکو سر کی یو کسر اتلاشی چی یلا سا عدد دی آتا ولا ایدہ گے نمہ جلے دائشی چی دا گیا نمہ بھی چی بھی گیارہ عدد ہوتے نمہ رجلہ بھی ایدہ گے نصف جلی سائی چه صحیح نصبی برابر رو بسه خو متعبی بینیم بینیم او پا مقابل که عدد منطق دای چانه دست عدد چه منتجغداشی یعنی یو کسر ده کسور تسعانه یعنی لکن نه یعنی ده پرا یو کسر ده کسور تسعانه سلس دای دری دری او بل کسر ده کسور تسعانه توس عادو نما یعنی نما یو کسر دای دران کسانو عدد اصم داتا ولی کیجی عدد اصمو چه ده ده پر عداس جذر نوی چه پخپل زنو که ضرب که چه بیادای دینه خسر شی لکه ده ها گیارا یا دس رو خلا مثلا یا دس ده پر عداس مختار جذر عدد نشتا چه پر زنو که ضرب که چه بیادای دینه خسر شی زکا چه دواتا پر زنو که ضرب آره سرور دینه خسر شی دریتا پر زنو که ضرب آره دریت نه دینه خسر شی سرور که پر زنو که ضرب آره شپول استی پینزکا پر زنو که ضرب آره پینزوشتی دس نشتا چه دای دینه خسر شی داتا عدد اصم یهی عدد اصم او دا په مقابله کې بیا بل آیا عدد منطق ته چې نه مته دا سه عدد دی چې په ځون کې ضرب کې چې دا یې نه خاصه لدا شي نه دا یو مجزور وي او جذر تحقیقي لکه درې چې په درې کې نه لکه نو چې نه په پرامه سره سه عدد شته چې په ځون کې ضرب کې دا یې خاصه لري تین په تین کې ضرب کړه نو ځون خاصه لري نه یې جذر شه دا یې مجزور شه ای چې دا خبره تحقیق چې دا کوم عدد اصل په دوه معنا سره دی چې دا جذر یې نشته مطلق کرو یہ جذر نشتا کا تحقیقی کا تقریبی جذر یشتا خوال با تحقیقی ہوئے تقریبی مانا زکر تحقیقی جذر دا مانا چھ پر ظن کے ضرب پر ہوگا ہو آئے لے مجزور زنر خسر جلے کا تین پتین کے مزنر خسر جلے تقریبی دا مانا چھ پر ظن کے ضرب کے آئین آغا مجزور خدر خسر جلے خوبر نشدے عدد ار خسر جلے نویز دالا سے میں چس عدد آسم پا دو وانا ہو بولا ایدہ جذر مطلق نشتا کا تحقیقی وی تقریبی وی کشتا ہے نو تو جواب وکا چه جذر تحقیقی ہے نشتا خو تقریبی اشتا یعنی دست دے پورا مخت دس عادت شتا چه پا زون کے ضرب کے کائن دس نرخسری جی خو ور نشدو دس ترخسری جی چه دتا سوی جذر تقریبی واسورت یہ بیداستا ہے بلا میرا خبرہ کے پرشن خواہ دو من کے بھی ذکر کی اصورت بیداستا ہے چه دا دس نمائی دس ہے ایدہ بنا دا لن دا عادت کاٹ کے نو ایک اپوتشی بیادا ایک ایس نزبت جڑا ہے ایک بل ریو نمش دے و تما کا بلے نمائے بلے لا سمائے بلے دھرما بلے یو نم خو پیش دے ویچی دا ہمیں ہم پیش دا ویچی سرگو ہمیں ہم پیش دے ویچی دا سے پکشش دے چی دا کیم عدد یہ کاٹ کر نو ایدہ گو جذر مزعف اروخ لے جذر یہ چوڑا ہوں لگنا مزعفی ودا چیتا اس نسبت ورہ وکا دے گئی ہوا یہ نسبت ورہ کیم رہا ہوں نسبت ورہ شدائی ورہ سو بلشی وما سبع او بلشی سی خالی نو مو پکشی آش مرا نیش چل مرکس کنم بار چل مرکایی نیدی خالی نو مو پکشی آشا نو دار اوام آشا نو دا تیجا لازه دا پرا و جنر سو بلی آگا دره چا دا نو دا پرا جزر و اولا دا اوام نو تیر صحیح ایک بتا سا دا جزر تحقیقی نہ تقریبی دے اللہ سے پراشا تو دا تین ساخیر ایک بتاسات چی پس دن کے ضرب کے بیا ہوگا ہو پس خو مرخص دی جی خوبر قریب عدد رخص دی جی اے دغزی پر خدا تحقیق شا مدغزی پر دا سبا دیار گرزا ہوشتی ہوگیا پر شخی جی نو عرض محب اللہ بہاری پر امین سبب کے سرور مبخصی اوال مفخص دے گئے دغا عبرات سر تلوکو پتا امن دا خو ساوکاو تر شا دعا مبحثا فإنه جبر أصم لجملة مطلع إذن سر تحقيق إذن تعلق تايا نترى دعا مبحثا مشتو صبرا شري كريوا هو يورا ترجمة مستسنوا كريوا ترجمة رئيس وكي فإنه دا مقطع إشكال يا جواب جبر أصم دا جبر أصم لا فهو چه أصل كي دا غياب أهل حساب مشكلة مسألة دو من منطقه پا نخوا كسي دا مشكل ذكاي رشي و مسألة رشي نو آغا غفتي دا جبر أصم سر نمالي اسی لیے ادب تحقیق ہوا کرے مدا غد ہوگا میں مرجع کو آخر کی تحقیق ہوشی خدا بے جذر اصل میں مفردات تحقیق حوالے ہو کے دیا ترکیب تحقیق ہوشی یا ہوگا میں مرجع تحقیق ہوشی جذر کو لغات کی چاہتا ہے اصل جذر و ذاکا جذر حاضا چل رہے نہ اصل و جذر و حاضا ذاکا اصل و حاضا ذاکا جذر و حاضا ذات ہے اصل و حاضا ذاکا یا ان الامانات فی جذر قلوب المؤمنین اور پر اصطلاح کے جذر داتا یہ چی عادت پختل زن کے ذرب کے چی بلا عادت دن خسر شن دائی جذر دائی اولی عادت مجزور لکا نو چی تین پر زن کے ذرب کے نور خسر شن نو مجزور تین یہ جذر دائی جذر تحقیق شا اصل طلب شا پر لغات کے سخ کنی تا یہ چی مسمیت وی مجوف نوی گردار نوی یا سخ کنی تا یہ اور پر اصطلاح کے بیدہ اصل پر دوا کسان دا عدد اصل معصم پر اصلاحی مارا سرا یو عدد اصم داتا ولی کیجی چه دا یو کسر دو کسور تسحانا نوی نو اول یو کسور تسحانا نو که لکا مو پا تم اول خبرا که تمہیدن ذکر کوا ایغن عبادی اس مثال ورکے لکا گیارا ایدو یو کسر کا کسور تسحانا که نشتانے تسعشتانے سمنشتانے برسانے برسانے برسانے صحیح کسر یا نرو وزیب پا مقابل که یو عدد منطق تا چه یو کسر دو کسور تسحانا نو لکا مو سلسیرتا تسعشتا اور دوام دا عدد آسم مانا سا دو دوام پا اصطلاح کے عدد آسم داتا یہی چھتا سا مختا عدد نہیں چھ زن کے ذرے پہ ہوگا ہدا ازن خسر شی مقابلہ کے عدد منطق دا ہے چھ مختا دا سا عدد بھی چھ پہ زن کے ذرے پہ ہدا ازن خسر شی مثال سارا لکا دس عدد آسم پا دوام مانا سارا لائے لکا مختا دا سا عدد نفتا چھ زن کے ذرے پہ دائر خسر شی دو چار خسر شی تین نو چار سولہ پان پچیس دس ونوی بھی چھ دسر خسر شی مقابل کے عدد منطق دائے چھے دس مختہ عدد اس پاس ان کے ذرب کے دائر خاصل شلے کا نو مختہ تین تین پر تین کے ذرب مجھے میرا حاصل جو اس دا دا خبرہ دا دو مانا سارا چکی با عدد آسن جور شو یا چھے دا دا پورا جذر مطلق نشتا کا جذر یشتا تقریبی معوال و تحقیقی تقریبی مانا ہوتا ہے تحقیقی جذر دامانا چھو ہوبا ہوا اولے چھے چارے پر جذر دل آر خاصلی جی تقریبی دامانا چھے چارے پر جذر دل ہوبا ہوا آنر خاصلی جی خوب ایر نشد عدد آر خاصلی جی ندا عدد اسم پادوان وانا چھے مثالا بھی دست ورکا جذر مطلق نشتا کا شتا ہے و جواب ورکا چھے تحقیقی ہے نشتا و تقریبی اشتا صورت تقریبی سرا ورا صورت تقریبی داسا چھے دا دفع عدد ناو دالیم دا عدد وطرے سو پتشی نو دنکات کے ایکو پتشی یا دا اکتا ویو نزبت ور ثابت کری دا اکتا ویو اتصاب ہے تو نزبت سرا وکے دا ایغا نصوب ہے نا نبیا پا کم نزبت اتصاب کے نداس وکے چاکیم عدد دیت رلا ہے دا ایغا جذر مزعات رو وخلے چھے آتا ویش نزبت وکے دا کم نزبت شی وما صوبہ نزدیکی بیا چه کات کا اگر نه ولا اصل جذر و وخلا نو بیا چه دست پورا جذر تین و دا اوما یعنی تین سخیخ ایک بتا ساتا درا تین سخیخ ایک بتا ساتا چه پس زن کے ضرب کے یا ہو با ہوتا سخو مرد نیمی خو قریب قریب دا سر دنیمی سین دارا تا جذر و بلے محمد یا نسو کین جذر و بلے تقریبی مجدہ زر خطو شکر زر تین سخیخ بتا سات زر زرب خو کنے بتا سرم مجدہ سر لگ درسی نویز اخسر اداسی کردی اهل حساب هم چاستر که زورتا بیچی دا کم تکرزر غا کم اهل حساب که چی دا کم عدد مخلوط شی دی صحیح او دی متضرر کم عدد چی مرکب مخلوط شی دی صحیح او دی کفر نا لکا تین صحیح ایک بتاساتا دا مرکب نشا دری صحیح دی او بنا او ومه موتا پریسان درست حقیق دیو بلو روما نو کم عدد چه مخلوط شی مرکب شی دی صحیح و دیغ مخلوط چه دا پس دون که زرگانی پخپل مصر که زرگانی چبل کے بتاؤ گے تین سخیف ایک بٹا سات ضرب تین سخیف ایک بٹا سات ہر گا آدھا چھ مخلوط ہوئی مرکب ہوئی دے سخیف ہو جائے گا کسرنا اور چھ پمتر کے ضربا ہوئی دے آدھے طریقہ داستو دے اہل حساب چوال ہوئے دے دے اخپل یور شمیر بروبار کا سرے دا اخپل کے کے عدد یہ جور کا چھ دے کسر کا بلینہ دا طول ہوا در دوا دے کسر کا بلینہ دا طول ہوا در دوا دا مجنش مضروب شی دا دے کسر کا بلینہ طول ہوا در دوا دا مضروب تیہ شی سی دا دا سر ضرب کے دا تا خاصل اول اولا شی دیا دا کیم کسر مخرج چھو مخرج آم مخرجو دے دے کسر کو مخرج کے ضرب کے دا حاصل سنی شی بیادا اول خسر ہو پا خسر سنی مولے تقسیم کے نزدی جکرا تا تقسیم ہوئے کہ داد کام عدد روگا چنہ پا تقسیم ہوئے نزدت ہوئے ہوئے ہوئے ہندہ ہے طریقہ دیتا مسلطان دیتا ہم مدھے دا بزرگیرہ نہیں دیکھئی دا اس پر یہ مجبور شیز بینا ہوں کرو زدہ کبھی نو خسر یہ دارا ہے چکی ما عدد مخلوط چی دے کسر سارا مخلوط بھی زرکاوی پا خپل مثل کے نو دے زرک طریقہ داستو چاوانو مجنس پا مجنس کے زرف کے چی دے گھر اثر ہو دی داتا خاصل آوال یا مجنس پا مجنس کے سمانا چی یو داگا طول ہم جنس آئی دے گھر کسر کے داگا او طول ہم جنس آئی دے کسر کے اے دے عدد را او طول دا ہے کسر والا شمیر جور کے وہ دے گھر او طول دے کسر والا شمیر جور کے دا مجنس کی دا مجنس دا اس طرح ضرب کی دا مضروب شی دا مضروب لیکن اسے فرق مجنس دنے جنہ دے دن تا کسر چکتا ہے کدا آوال کی خوئی سب آدلا خوئی دا درہ آدل خورے گا دا وہ تا غلام کا چیسے یہ لگا گئے خوئی اسے سب عیلو شی ایک ایسا خوئی وقت اخبالا دانا دن دا خوئی والا آوال تا یہ زیرہ شوا خوئی چھو در آدل کے غدرنا اسے سب عیلو شی یوں ایسا اس داوی رجامہ کا داوی دا سو کا چھے دا درہ نبی دا دا دا جیرہ سنا کا داوی اللہ ماوا داوی درہ کو باہر باشتی سیوی چھے یارہ چھارہ کام کو جوہر داوی خر بزنا موتر لنگی تلا بلا خر بزاو موتر لنگی تلا بلا خر بزاو موتر لنگی آئی واتر لنگوا دا دتر لنگی شوی داوی رجامہ کا موی داگا مجنس سوانا اسو بائیس کو بائیس کا ضرب کیا سیوی رجم شی چار سو ارتری رزق ته یقین نه راځي بایز بایز بدل شي چار سو روز ته زر سچ بوس موجه زنه یو یقین نه رجو راځو ښه چار سو چوراسی چار سو چوراسی د رجو بایز په بایز کې زره کوي نو چې چار سو چوراسی د رجو شولا دا تا خاص له اول دی ای نو دا ته جنیس ونیو دا ته چې دا تاریخ وګه به جنیس ته یو سو ده نه کې چې دا چې نه دا و سره متوي چوراسی سره وخلي آخر صبح آو آو آو آو نظر کر کا ساتین خدا یا رجمع کا بائیس ساتین ایک ازدال رجمع کا بائیس یا تر لنکا والا خلا وشیوا نو بائی چپا بائیس کے ضرب کا دا مضروب تیئے نیو مجرس کو بلکہ ضرب کا چاہ سر عدد رو بائی دا حاصل اول شو چار سو چوراسی دا حاصل اول شو ایز دون تا چی دا کیما آو آو آو آو دا دا چھا گرہ بسلی آو آو آو مخرج کنی نیتا نشتا سلام آو آو آو آو آو سر ویدن چی دری باکی تل ورما روزی تو دری کا سوزی تل بھانی دی مرشی دی تل ورما اچانا روزی پر سر ویدن اوما دی چانا روزی دوزینا مویتا دو اوما مخرج سات تای دیتا دو اوما مخرج سات تای سات سر انچاس مخرج پر مخرج کے طرف کیا اس دا کا خاصل سنی شا نوال خاصل اول دبل خاصل سنی شا انسو چار سو چورا سو بتا ہوئی کئی تمہ کو غافر بدلہ کہیں دی کا ان چاہ تو دلتا رہتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا تقسیم ہوئی ہے نو دا خاصل آوالا تا خاصل سنی مرے تقسیم کیا نو دیتی آوالا آوالا تقسیم چکو یہ شریک ہے چھ دس کے پڑھا ہوئے کے پیزی تھی جنا نو نکو پڑھا ہوئے کیا نستی وہ نو عدد ورہ سی جی سشش وہ نو بقیہ سی مرہ پتی شی تریالیس بقیہ تریالیس پتی کی جی کلش کی پچورا سی بنا خدا خدا کو پاگل من دے لاش کی ورزیوتو آئی لاش کی شپیش کو ورزیوتو آئی بیخی دست دا سیر اصدل بیخی سر اصدل دست دستی سیر اصدل چاہتی علاس وائی خدی چار سو نوے وائی چار سو نوے او دیو کا پنگو سی سرائی بیا دست دست اصدل خون خدیل چار سو چورا سی دی سی پرا رہا سیر اپیسی نسی پنو کو ضرب بیر کے چار سو تریالا اکتالیس پر تقسیم شول او تریالیس پوتے شولا اذا تياري په چاته کې نيږي هیڅ نه بکره وکي نسبته ورکه حلينه نسبته چې وروکه نه خو نسبته دا ساتو ان چاته چا ورغلي دا ان چاته مې جوړ کړی دا د چا نه جوړ کړی هغه مخرج نه ساتنه جوړې دي هیڅ نه ساتنه نسبته ورکه ته د دياري ست کې برابر ورکه دياليسا دا غونډه تلور سوا سرورا پیچه جوره ده ده صبح ایو تا ریخ ریخ شاگره ده صبح ایو مدائره ده سب چه دیالی سا شپش پر صبح ایو نزبط و رو وطا کیجی چه ده وکا سنو تا کشنا ده نشپش صبح ایو تا ورکا شپش صبح ایو بلتا ورکا شپش بلتا ورکا شپش بلتا ورکا شپش بلتا ورکا ده صبح ورکا شپش صبح ایو ویلی جا کم رشای کتشن ایکا على مخرج الله إذا رأيت تكسيم أبي دلوا صبعة رأيت تكسيم أبي وسمع رأيت تكسيم كده دلوا صبعة فودي يا ويتكي وتودي يا ودلوا صبعة كي إذا تي بقى كسون سمع حي ورا سمع تعصر كي عصر مخرج تجمعش ما نريد تري سيو ورا سدي كان ورا سدي ما نخس سيو ورا سدي وشبيجة ورا سدل صبعة وبلية ورا سدلا دلوا صبعة وما وضع كذا بلا صبع في رأس بلي واي وهو صبع واي خذ يا اخي راه عدد رجوله وهو بيخي دسمي انك تخيك راس بلي دي كذا بلا صبع في رأس واي خذ يا اخي راه نوافسة دوري شبيرا خذ يا خربزاج وزا وغطر من جوا خذ بلا صبع في وما وضع خذ يتوه سويتا يا ايه چاوار راسو تاوي چنو لا عدد خو سخيك تدا قدلتك شجده خو كذا بل كي تو عدد كي سمرا وانا سيدا چه صبح و ایک بتا سات چه صبح تیرا اولاد صبح و وما نزدی دی لاسن تمرا شای کام شو چه لاسن ورمان لاسن پدا صبح کش پیش صبح پدا صبح کش پیش صبح مدائن تین سقیق ایک بتا سات ضرب تین سقیق ایک بتا سات چه ضرب زر کے سوزے میں جرشی نو صحیح او چه صبح او بلو صبح دی صبح شپش صبح کنیجی گر اشپش میری پیدا وید یه داد جبر تحقیقی وید دام دیگی زاخل تحقیقی اتاو کده اهل حساب کر کل رخی در درست را وید شاگی وید رجی وید کده کن دا ها خریص تون بگر ور بگر دا دا هیز امیر برد دا ترکیب لخازی وکی دا خل دا یه جبر تکریبی بیان وکا جبر اصم که موسم سی تک زیر رایشی بیا دا خبر شدی این او دفرا جبر اصم غیر منصارت تا ترمین و دعا که دایشی دا جبر اصم چی دا جبر برمزاد که اصم تا عدد و سرگو بسه جبر و عدد اصم اگر تو دا جبر زیر فتخالی نو جبر اصم موصوم سی پا با ترکیب رفعیش جبر اصم مزاد مزاقلی جبر برمزاد که اصم تا دو اصم مجمور شی اگر چی جریه پا اعتبار در فتخی سر دا غیر مصارف نو این زلطه چه زوا ترکیبه که بگلنه هذا هو بعد يد إنه هو ذلك احتمال رأنك. شيء إنه هو ذلك يا سؤال ترى ذكر يا جمعت سؤاله يا جواب ترى ذكر يا إذا بحكاية ما في عنه تجدر إجمال تفصيل بارك ترى بس يا أترى ذكر. نبغى نجس كذي احتمال أشمل. بري يا سؤال ترى ذكر يا جواب ترى ذكر يا إذا فرق ما بين الحكاية وما في عنه كيف إجمال تفصيله. كسؤال ترى ذكر يا إذا تركيب درس ولاوي موصول في تطبيق. ما رأيك؟ أو ما رأيك غريب؟ اصطلاحی نمی روی معنی بغذیری ترکیب رو رفع بولاوی او زمین سوال پر ازشو فا اینهو دمت سوال چی دکین سوال داو جزرون یو اصل داو خدا سے اصل آسل من چی کن دا جواب نوری سوال تاو اصل بینه ہویا لیتا چو سوال کو جواب دا فراتوی اصل ای جواب فرع ہوئی فا اینهو دمت اشکال فدا ورث التركيب ده رفشي مخصوص يفتشي وما هو مغايش ده جذر غو ده اصل غو فإنه ده مقتعش قال جذر يو اصل داي خداس اصل اصل من چه كين ده جواب نوري ده يو اختلاف شو دوام ده كإنه ده من جواب تره جيش جواب تا محود يو نصف يو ده جذر اصل من كده تركيب نوري ده وابل تركيب ده جر ولا چه اصل اعتبار ده مزفره سرسوي مجرور وي او دلتا وبيا معنى لغاية نوري یو امانه استلاخی دی پا داوال که خو اعرفه ولا احتمالو معنی نو غیم را دی دو تاوزر جرلا احتمالی معنی نو استلاخی دی خو جبر خو معنا سلفي په څه قسم راتله چا جبر بچاره پر راتله په دوه دوه سورات کې بیا عبد اخر مو پر جبر تقریبی و او د عبد متو پر جبر تحقیقی و خو دا ته د تیبه جبر دواره کوم وخصه شي جبر تحقیقی و وخصه شي جبر تقریبی و وخصه شي نو یو خاصه دا راته کړه الا او ته زمیره اصل ته نه جواب ته راځي کې جواب الا سوال ته نه کړه جواب ته راځي کې نو دا ورته ترکیب دي جرو شي او بل معنی استلاخي شي او جبر ته جبر تقریبی و وخصه شي جبر ته جبر تحقیقی و وخصه شي جبر معنی استلاخي چې په خپل ځون کې غرم کې بل بنر والے خو یا تحقیقی یا تقریبی او دا اصل معنی عدد اصل استلاخي معنی و وخصه مرایکه فإلا هو ده نقطه جواب چې د مودې تعویر کا جذر عجبر تحقیقی اصل من دی عدد اصل نه فإلا هو ده نقطه جواب جذر عدد اصل ما جذر تحقیقی دی عدد اصل نه جذر تحقیقی دی عدد اصل شته چې لکه هم نشته دا د جواب نه دی اصل کې سره چې دا حضرت نشته لګیږي یا جذر تقریبی والا فإنه ده نقطة جواب جذر عدد اصل من عدد اصل جذر بچارا ده عدد جذر تقریبی ده عدد اصل من لك جذر ده عدد اصل شتا تقریبا تقریبا خو عين هنا ده ده تقریبی ده مرجعون ده خو حقیقتا ده سوال حل ده وكا غدا رزيك حكايات مخي عنه وكا چه ما بين اجماع غادي حكايات مخي عنه وكا ده فرق ده تكينا طريقا غادي اجماع یو د جبر له تقریبی وخلې فإلا هو دا نقطه چې موږ فرق بیان کړو حکایت ما کې عنه په تفصیل او اجمال سره جذر عدد اصل من جذر تقریبی د عدد اصل نه جذر تقریبی کامل نه کله کس دا دا فرق نه کس ځکه چې اصل فرق خدا غره چې ذاتن فرق دي تو خو ذاتن فرق نه وکړي حکایت ما کې عنه اصل اجمال تفصیل فرق دی وکړه دا خو دا کس فرق دی اصل فرق هغه چې ذات سره دی دا خو ذات کې دا اجمال تفصیل کې فرق راغی فإلا هو ده فرق ما بين حكايات ما كانوا كده إجمال تفصيل لغا جذر أصلا جذر تقريبي ده عدد أصلا لك أنا كستا إذا أنا كستا لأن الله ذا كان شرستي ده خدائي فوق هذا دريان مخص شريشا وإلا ده ما أقصد لكي هذا متواجده وإلا ككذب حكايات ما هو شو هذا مخكي عنه هنا كذب حكايات ما هو شو هذا مخكي عنه هنا فإن شاءون بإن شعدو انا سكوت قلت زي كده هو كذب حكايات المحكي عنه مدير ارشاده اسمنا بعض الارشاد امر الامر بلا نهي بلا نهي وطمن بلا طمن وطرج بلا باب وترجيل واستفهام بلا استفهام وغير ذلك غير بغنى لك دعاك والتماسك سندك وغيره سؤال ما ادري كيف هذا خطر يقول لنا ولا شو ما هي الا امر من نهي وش خطر دلع عقلي ما خطر كلمه استكرائي يعني خطر استكرائي كيف هذا خطر سكنر وري خطر استكرائي هو كذا شنو راح كي بيعني بيعني وش شو ا دغه خبره خدای نه مودله ما نن دی ویل کړو واړه او چې خدای تعالی سره دا دا بعضی ټول خدای نه دی مراد دې دي دي نو چې په دې مراد دی خو نه راځي کړو دا د پرشي یو لامل شو دی دا نه دا دی سره دی چې کله سقوط نه پسې کې دا حوال نه دا استثناء و ان لم يصح كانه ته کې دا سقوط نه باندې نه یا فلاقس الفمرق بنا قسم لما رقب لنا كستاي اس اكثر من رقب لنا كذ ذكر كذي من عباد من اتصل التقييدي التقييدي تقييدي تمام جزاء الزوال ده كلا خير هو ده كيف لا تسمع كلا هو خمر دي لك موصوف كلا هو ده خمر دي لك مزاق مزاف اليه وان تزاجي البركه في انتزاجي ده تزاجي ده مرا شدوا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم كده مرا ترى مرا واخد يقول لك على بك ايتي ومرا بتقولني ايو شعر ده كده بعد زنت يسموه بس زنت هو هو الله تعالى مرة بنزوية كافدية تبال شبه هو من هذا لكم بعد ذلك مرة كده تكيدي بي دي ده ما ناكس بي ناكس تكيدي قولا ناكس شو امتزاجي وقولا انت خليم زبا على بكة ذكر كان هو رشا ما ناكا ما رجو سكرت تهي تي شبا على بكة اذا ويسك شو يا شعر زبا لا بوش وراه مشك اصب بوش لو خبره كا لان دول تشتي خبره كان ولدو وغيري يا غير بدا غنالي تكيدي وانتزاجي لي ولا شو ينالي لك خرط اسم سر خرط بكل سر مراكب شي قد زرابا هر کوئی تو ذرا میرا کبشی الرجل والا اطلاب رجل رجل اسم تنین والله اعلم حسنی